أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يعلم أنه عبد الله مربوب لا نجاة له إلا بالتقوى الله وطاعته، ولا هلكة عليه بعدها. ثم تفكر وأمعن النظر لأي شيء خلقت يا عبد الله، ولما وضعت في هذه الدار الفانية، فتعلم أنك لم تخلق أبثا ولم تترك سدى. يقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يكلف في الدنيا ولا يبعث ولا يجاز. وإنما خلقت ووضعت في هذه الدار الفانية للابتلاء والاختبار، هل تطيع الله عز وجل أو تعصيه. بكي جناب نتامبالي تورو يا الله تبارك وتعالى ميغي جولي دي سلمل تي سانغو سانغي محمد صلى الله عليه واله وسلم. بكي تي يا الله تبارك وتعالى نين نيب ورنا نيو اند خامني لي وار تيب دومو ادم موي مو خامني موم جامو يا الله لا يا الله داكو بيند ساك كو اندي كو تي كاو سوف مونو في راو مونو في ام جام munu fe am xewal munu fe am contante yalla tabarak wa taala ludul mulaqat ci ginnaw yalla ludul muragal yalla munu fe am muccu munu fe am xewal munu fe am yiwu ludul mu top yalla ragal ko top yalla tabarak wa taala ne yek ne mom do mo adama bi su top yalla tabarak wa taala alkuna aduna alkuna alakhirah mbokki ñun ñep nañ and xalaat nañu téewlu suñuy xel ak suñu xol ñun ñep war nañu and laaj suñu bop ben laaj moy lutax yalla bindunu lutax yalla amal nu ci kaw suuf lutax yalla wacce ñu ci kër gi nga xamne kër guuy jeex la kër guuy toxula laaj yi war nañ ko laaj suñu bop lutax yalla sakkuñu koku biñu xamantene yalla tabaarak wa ta'ala xamna ne ñun danañ ko soxla suñu bop danañ ko laaj lol motax mu daal ñuy préparer ay tonte wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nit ak ginne man borom bi tabaarak wa ta'ala sakkuma len wacce len ci kaw suuf dul ben jublu way jubluwaay bi mooy lan mooy nañ ma jaamu lan mooy nañ ko jaamu mooy nañ ko wéetal nañ ko kennal moom buur yàlla tabaraka wa taala ndeke kon wax nañu lan motax mu indi ñu ci kaw suuf yalla neena yamuma ci lolu waye xet wu nek yonena len yonent pour yonent bi wax len lutax ma sak len bind len ci kaw suuf waaw walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul lutax ani abdullah wajtanibu taghut wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xet ludul ab yonent wet na fa pour war len pour nañu jaamu yalla xet bu nek yalla yoni na len ab yonent bu len fatali lan motax yalla wacce len ci kaw suuf bur yalla tabaarak wa ta'ala kon mbokk yi mbir mi leerna borom bi tabaarak wa ta'ala def ñu bindu wacce ci kaw suuf pour ben mbir moy pour ñu jaamu ko kon so laaje sa bop lutax yalla binduma lutax yalla wacce ma ci kaw suuf lutax yalla wacce ma ci keur gi nga xamne day toxu fal ta'lam annak nga xamne lam tukhlaq abathan yalla bindula pour fo yalla bindula rek pour neen borom bi tabaarak wa ta'ala wax nako ci alquran mu ne ndax de ngeena fo dama leena bind ci tiaxan ci neen ba ngeen tam lolou mu sax ci seeni xol ak seeni xel ngeen gem ko ba yaakar ne dotu len delu ci man kon dey alku ngeen wama khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma la'ibin bur tabaarak wa ta'ala neena asaman ak suuf binduma ko pour fa kon doomu adama na yek ne yalla bindu ko pour fa nit ne yek ne yalla tabaarak wa ta'ala sori na fi muy xol mom doomu adama bu fekke ya fa yaakar ne yalla da ko bindu pour fa mom doomu adama alkuna waye mbokk yi sunu xole aye yi ñu jang te mu nek ci bir alquranul karim ñu xol ko gam gam le ko nat ko tollale ko sunu dundu tay dana yek ne kon ñun tontu wuñu sunu borom dana yek ne fatte wuñu dana yek ne fatte nañu li tax borom bi tabaarak wa ta'ala bindu ñu borom bi neena ayahsabul insanu an yutraka suda ndax doomu adama dafa yaakaane dañ ko bind rek comme ça bayiko muy tambambalo ko wër ken santu ko dara ken terawu ko dara ken duko atte yowmal qiyam ken duko mbugal amul luñ ko sant ci aduna ken duko dekkil ken duko fay ndax doomu adama lila yaakar bu doomu adama geme li alkuna su doomu adama fasé li toroxna aduna toroxna alakhirah ne ka war nga yek yow sama mbokk ne ken bindulo ci neen dañ la bind sant la dañ la bind téré la dañ la bind yeugal na ëlëk danañ la dekkil te suñ la dekkilé danañ la fay suñ lay fay bu fekke lu bax nga def danañ la fay lu bax bu dé safan danañ la mbugal nañ nga yéle dañ la toggu jëf dañ la sant ci aduna liñ la sant moy na nga jaamu bur yalla tabaarak wa ta'ala pour ko dendalé kenn bur ko moy wa innama khuliqta wa wudi'ta fi hadhihi ad-daril faniya lil ibtila'i wal ikhtibar hal tuti Allah azza wa jal aw ta'si dañ la bind wacce la ci kaw suuf toggul ak jëf sant la dila natu nak dila natu dila examiner ci kër gi ndax di nga top yalla wala dang ko may la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ya rab mbokk yi buñuy xol suñu bop dañu jëg na ñun ñëpp sank nañ suñu dund japp nañ ne aduna fola ñi ay mbeur lañ ñi ay rappeur lañ ñi ay simb kat lañ ñi ay mannequin lañ ñi musicien lañ ñi waxal lu la neex kenn ku nekk tan nga sa dund fawukaay bi nga wara fowé ba nga dem ci yalla tabaarak wa ta'ala yek ne yow kat ken sant la dara yenen ti yalla yahya alayhi salam kérok boñ bako yalla wacce bind ko mu nek xalé bu ndaw moromam yi def délégation ñew set ci ko ne ko yahya ka ñu faw yi mu ne len ma lillahi bi khuliqtu yalla binduma pour fo yalla binduma pour fo mo mbok yi suñu faw yi fu mu jëm mo mbok yi suñu tiaxan yi fu ñu jëm ak mom xana duñu xalaat ba se ngi ñew danañ ñu wacce suñu kawlal yi danañ ñu duggal ci morgu yi danañ ñu summi sangu ñu yewu ñu bañu deugër yobbuñu ci armée li waq bi mu xoot da di sul borom bi dik ak mbiram dañ ñu tarakuka wa dafanuk wa fi turab dafanuk walaw zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana al hayy alladhi la amut dis buñ la duggalé ci bammel ba nit ñi woné ginnaw borom bi tabaarak wa ta'ala dik ak mbiram ne la gaay sul nañ la bayyi la fi ak man mune buñ fi déssone sax duñ la jëriñ ndax ñu ci kaw yaang ci suuf walaw zallu ma'aka ma nafa'uk buñ fi déssone duñ la jëriñ maangi la yëgal yow doomu aadama tay déssewo kenn ci kaw suuf déssewo kenn al-akhirah kudul man walam yaqalaka illa ana déssewo fi kenn kudul man wa ana al-hayy alladhi la amut may bur bi dundu te duma dé te kérok nak préparé wo won jaamu won yalla da nga don fo da nga don cëppi cëppi di kër kër di dug ak ki genn di fëgg deun te yaangi ni jakarlo bur yalla tabaarak wa ta'ala te yobbo dara genn nga këruk aduna jëm nga këruk al-akhirah kër gi sax dak mbugal mu sax dak wala banex bu sax dak waye préparé wu topo yalla topo yonent te bur yalla waxon na lene wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladhina anama allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa kep ku top yalla top yonent ñoñu top yalla ak yonent ëlëk dina len boole ci sama gaay yoy nga xamne dama len defal ay xéewal ñu ne yalla gaay yoy ñal la mu ne yonenti ñi deggoon ñi doon xex ci yoonu yalla bañu ray len ak gaay yu baxi yalla neena ndax ñi amna am xarit bu len gën ndax nit amna xarit bu gën yonenti ndax nit amna xarit bu gën siddiqin ñi deggoon ñom abubakar siddiq wa shuhada ñi xexoon ci yoonu yalla bañu ray len ñom hamza wa salihin ak gañu bax ni ñom imam malik ndax mbokk yi nit amna xarit bu gën ni yalla tabaarak wa ta'ala sax mom pour mu wax ñu ne amul xarit nit amul xarit bu gën ni mu ne wa hasuna ulaika rafiqa aka bax aka neex nga am xarit bu melne gaay mom mbokk yi buñu fatte ne yalla wax na nu ne wa man yuti illaha wa rasul yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa zalika al-fawz al-azim kep ku top yalla top yonent euleuk yalla dina la duggal ci al-janna jo xamne dana daw ci soufam dana daw ci keparam ay al-janna yo xamne dana daw ci kaw ndokh al-anhar khalid ci kaw dekh yalla neena bo duggal ci al-janna yoy dang fay sax do geek mukk yalla neena ku bëgg taxé ku bëgg mucc wa zalika al-fawz al-azim fi la taxé nek fi la mucc nek fi la raw kay nek mo mbokk yi kon nañu déllo ci suñu xel nañu chambaral suñu dund nañu fexé suñu dund deppok li yalla bëgg nañu fexé suñu dund deppok li yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangalé mbokk yi tay rew mi lendem na xolal rek barki demb nit ñi amuñu luñu def ludul dem di téru ji ab endo ko xamne xërem lay jaamu ko xamne nak lay jaamu ñukoy téru ni ñuy téro ab yonent Allahu akbar ñi bayyi seeni liggéeyu kay ñi bayyi seeni jang ñi bayyi seeni place fuñ jëm dañuy téru ji ab jaamu ka tu xërem kuy bokalé ak yalla tabaarak wa ta'ala xana janguñu alquran sax ci suratul mujadala borom bi tabaarak wa ta'ala ne ñu ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasul yalla neena do fekk mu julit bu gëm yalla julit bu bëgg yonent di xarito di bëgg ku gëmul yalla gëmul yonent la ilaha illallah mo mbokk yi nañ nat suñu bop nañ xolaat suñu bop ñun wa senegal nañ xolaat suñu bop nañ xolaat suñu bop nañ xol suñu dund bokale yidul jeex fo budul jeex bidaa yidul jeex rek lañ fi nekké suki bokul ci groupe bidaa bi mu ngi ci groupe fobi wala mu ngi ci groupe bokale kat yi wala mu ngi ci groupe say say si fi rek nañu setat suñu bop nañu yek na suñu dundu day jeex ay beccëg ngi ñew ay guddé ngi ñew dañuy jaakarlo ak borom bi tabarak wa taala dañ préparer lolu dañu préparer lolu bala ñuy perte bala ñuy mat suñuy loxo bala ñuy mat suñuy loxo nañu waj mbokk yi suñu wajul dañuy perte ëlëk nañu xamné suñu dundu dana jeex danañ jaakarlo suñu borom te suñu borom li taxone mu bindu ñu dana ko danañ ko laaj aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wahda alhamdulillahi allazi fataha أمام عباده أبواب الرحمة والغفران وأيقظ من ساء من خلقه فأدخله في جملة الأخيار ووفق من ساء من خلقه فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهده في الدار في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته وتأهبوا لدار القرار واجتهدوا في طاعته وملازمة ذكره وحمده وشكره بالعشي والأبكار عباد الله يقول جل وعلا وتقدس في حقه في حق الفريق الآخر ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فإذا عملت أنك عبد مربوب ثم فهمت وأقلت لأي شيء خلق ولماذا عرضت وإلى أي شيء لا محالة مسيرك إلى عذاب الأبدية أو الثواب والنعيم الأبد كان ذلك من أول ما يجب عليك أن تبدأ به لأن أول ما يلزمك في الصلاة نفسك الذي لا صلاح لها في غيره وأن تعلم أنها مربوبة متعبد بقي ñun ñep nañu and yek ne borom bi tabarak wa taala bamu waxe kurel gi top yalla top yonent amna benen kurel bu mu wax ñoñu ñoy ñi moy yalla moy yonent ñi moy yalla moy yonent yalla neena préparer na len yamuñ ci waye dañ don jalgati frontière yalla bi fi yalla reddine len yam len ñom dañu ne yamuñu la ilaha illallah dem nañ ci senegal ba da ngay deg ñu ne jalgati ut masoru jalgati yere jalgati mbubu jalgati la ilaha illallah yalla mu ne waman yata'adda hududallahi yudkhiluhu naran kep ku xet kep ku jalgati frontière yalla yalla mu ne safara la la jeme ñun ñu ne dañuy jalgati feccu jalgati moy sol lu la neex sol sol gu bon gu yalla aramal ñu ne li nga ni damay jalgati musoru musoru gu ban ñu ne li nga ni da ngay jalgati te yalla neena ku jalgati mo yobula safara yow nga ni da ngay jalgati xala li moy reer li moy ñak xam li moy sori deug li moy sori njubal muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ne kep ku moy yalla moy yonent di jalgati kett frontière yalla yalla mu ne euleug dina la duggal safara te dina la mbugal mbugal mu doyati borom bi waxat ci benen aya mu ne waman yasillahu wa rasuluhu فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا كيب كوموي يالا موي يوم موي يوننت بروم نينا نالا دوغال سفارا بو خامني دانغ فاي ساخ بوكي نان راغال يالا نانو خامني بوكالي نانيو خامني بيدا امول نديرن خولا تاي نيت ني ني سوني سي بيدا والله وير وي نو نيك سي سينغال موي وير ويغا خامني بيدا يي في لا گنا ري خولا نيت ني تاي ay tiaxan yo xamne amul len ben dalil amul len ben njeriñ nga gis ñuy son Allahu akbar yalna yalla yeeram Omar seen na ben way buy jaamu xërem waaji di yuxu ci xërem bay joy Omar tok di joy sahaba yi ñew ne ko Omar xana yow da nga febar wala da nga dof wala lu la dal nga gis kuy jaamu xërem ngay joy mu ne waaw damay joy ci ay mbirum ñu ne lutax mune yalla mo wax ci alquran ne amilatun nasib ki dafa son waye du fayeku allahu akbar xolal tay ci ñun ak bari ci ñun mbokk yi ñu son te du ñu fayeku lan lañ son ci dundal bida dundal ay gudd yu amul njeriñ ay bis yu amul njeriñ ay beccëk yu amul njeriñ ay wër yu amul njeriñ ay waxtu yu amul njeriñ lutax amul njeriñ yalla waxuko yonent waxuko kep ku dundal wala nga magal lu yalla ak yonent waxul lolou da nga son do fayeku ak lo ci muna financer nak yalla nañu yalla yeureum yalla nañu yalla won deug wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu bayiko bor bur bi neena kep ku moy yalla moy yonent safara la la jeme kon yow jaamu yalla bi yow julit ya abdallah sula wore na yow jaam nga yalla la bind wacce la ci kaw suuf nga xam lolou bu baax nga xelu ci nga xam li tax yalla wacce la kon doto sonnati yalla la wacce da ngay xol li yalla bëgg nga def lim la téré nga sori nga yek na yalla dina la jël ci aduna yobul ci kër go xamne mbugal mi day sax dak wala banex bi day sax dak kon di nga gor gor lu ci limu la sant sula wore ne yow jaam nga war na ci yow nga top yalla nga xamne li la jëk war yow moy nga défar sa bop wala fi dañuy wax ne bala ngay lax jaay lax lek bala ngay défar kenn défarul ba paré faqidu shay ila yuti ku amul do maye nañu défar suñu bop mbokk yi suñu défaré suñu bop ñu défar suñu njabot nañu défar suñu soxna défar suñu dom wajal suñu bop ba ëlëk bu ñu taxawé ci kanam yalla duñu am gacc mbokk yi li su léré suñu bop mu lér ñu na ëlëk mu ñoo raw mu ñoo recc lu ñu top yalla rek lu ñu top suñu borom lu ñu top suñu bour lol dong moy tax ñu mecc lol dong ku bëgg mucc raw kay bi moy top yalla moy top yenen yalla muhammad alayhi salatu wassalam amul fenen mbokk yi fa iza alimta zalik alimta an la najata lak illa bi ta'ati rabbik suli lere ci yow nga xam ko bu baax nga xam ne mëno mucc ëlëk lu dul nga top sa borom nga yëg ne borom bi tabaarak wa ta'ala jaamu ko dong dong dong dong moy tax nga raw kon wallahi nga mucc walan tajra zalika illa fi kitabillahi wa sunnati rasulih lol nak mëno ko xam ludul nga ñew jang alquran jang top sunna yenen bi sallallahu alaihi wasallam ndax ñom ñaar ñooñu ñom ño yor yoon wi muccilaté ndax ño yor yoonu xam xam ñom ño yor yoon wi womate doomu adamay di len yobbu ci borom bi tabaarak wa ta'ala bokki dañu gorgolu suñu diiné dañu gorgolu suñu diiné ñu moy tanduko bokalé moy tanduko bida moy tanduko ngistal moy tanduko fo moy tanduko lepp lo xamantene ëlëk buñ ci nekké ëlëk dañuy mat suñu ñaari loxo allahumma iftah li du'a'i allahumma iftah li du'a'ina babal qubul wal ijaba warzuqna sidqat tawba wa husnul inaba wa yassir lana lil yusri wa jannibna al usra وعاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذي العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معصيتك وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك واجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك وهب لنا وهب لنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله